pamiętam, przyciąłem je na przegubie. Bardzo dawno, chyba potem gdzieś w klubie. Miały cel, nadziałać gotówki. Dwie połówki, dwa ciała do spółki. Wakacyjny szlak, objazdówki. Dyszka do stówki, stówka do dyszki. Za pierwszy strzał, zrobiły sobie cycki. Wołali na nie dwie turystki. Poczuły świat w Saint-Tropez, biały ster, haram, Chanel, anal, kilka zer. Był plan, żeby padł delikatnie milioner. One padły na pięć hard w internecie scen. Brały w usta, by zarobić na usta. Zrobiły usta, żeby lepiej brać w usta. Nie trzeba było oszukiwać oszusta. Skończył się jacht, kruk i kapusta. Jednej został kostium, drugiej shorty. Chuj strzelił, drogie stroje i paszporty. Po powrocie postawiły na odloty. Duet lux full, 1000 zł. Po pół roku wyczyścili im kwadrat. Jak wszystkim jest sos, to jak łatwo wszystko zabrać. To nie o kurwach, wesoła ballada. To o tym, jak tracisz sens życia i spadasz. Kiedy tracisz coś, co wszystkim jest dla ciebie dzisiaj. Jutro traci sens, świat traci sens. Tracisz sens życia. Miała 40 lat oraz chłód w sercu. To jedna z tych, która kocha morderców. Zawsze pewna siebie i wyszczekana. Nie było nic, na co by się nie pisała. W swojej lice pewnie nawet zadbana. Wzrokiem mogłaby oszraniać szampana. Miała 6 córek, ale wszystkie wyskrobane. I żigolaka, co go nazywała panem. Obok pana to ten frajer nawet nie stał. Napierdalał ją, także łamał na niej krzesła. Jaki sens? Nie szukaj go, słuchaj dalej. Nie starcza ci nerw, to weź szkło i se nalej. On miał nogę, jedną krótszą niż drugą. I żal do Boga, zatem nie był Bożym sługą. W końcu wkurwił kogoś, dostał w turban. Nigdy nie wstał już, ale urwał. Ona również nie wstała już wcale. Utopiła żale, jak ci źle, no to nalej, nie? Chuj z morałem, to czysta treść. Każdy ma inny życia sens i orbity bieg. Może drogi ich jakoś przetną się w niebie. Może w piekle, ale ja skąd mam wiedzieć? To nie o żigolaku wesoła ballada. To o tym, jak tracisz sens życia i spadasz. Tracisz coś, co wszystkim jest dla ciebie dzisiaj. Jutro traci sens, świat traci sens. Tracisz sens życia. Kiedy tracisz coś, co wszystkim jest, dla ciebie dzisiaj. Jutro traci sens, świat traci sens. Tracisz sens życia. To miasto, obraz szarej codzienności. Tak wielu wrosło, tak już ten pejzaż. To miasto podstawia nam pułapki. Gdy już światła dnia zgasną. Sens nie w gotów. To co ma wartość, tego się trzyma. Życie jest cenniejsze niż jebane banknoty. Lecz to miasto zapomniało o tym.